però masturbar, o sigui, fer-te una palla creativa, o sigui, estàs tu fent la palla, que normalment, llavors quan t'acabes de fer, això passa molt amb els homes, dius, quin arrepentiment, quina pèrdua de temps, o sigui, total, per, ni per inseminar ningú, ni per una puta palla, per no tenir el porno. Però si estàs mirant el porno, per la part del que necessites tu, per la part de l'excitació, però mentalment, estàs amb la música del Midsíada, les nostres plaques de carrer, els nostres... Home, per fer-te una palla has de saber on està així excitant i llavors l'altre ja si et van ficant música, o sigui, els nostres diàlegs meravellosos. O sigui, fer cultura mentre fas una palla és el gran somni de tot pallero. I jo he sigut pallero molts anys. A mucha honra. Però no ho dedico a les palles. Ho podria dedicar a les palles. No vas dir que s'havia d'arribar al final, a les palles. Que... Què vols dir? Clar, que s'havia d'arribar al final. Que ja s'acabava el tema. Ah, no, és que s'acaba. No, per això jo estic dedicant a la gent que se'n vulgui fer. Jo no me'n faig. No, ara me'n faig una rutinària a les 10 de la nit. Ai, per aconseguir dormir a les 12. Però vull que estic 10 minuts i és el que et dic, que m'arrepenteixo d'aquests 10 minuts. Però és que jo sé que avui ho parlava amb l'Oliva i no en diré la videollamada. Jo calculo, ara quan saps que tinc 42. Jo calculo que mínim 5 anys de la meva vida, dels 42, sencer 5 anys, són molts dies, masturbant-me. Sí, 5 anys, ho sé segur, ho sé. M'he passat tardes senceres, de 3 o 4 hores fent-me una sola palla. Per això tenia una llaga al glandi. Part de sencer, per això dic, jo he perdut 5 anys de la meva vida. No, estic allà i vaig canviant de temps. Vaig mirant totes les imatges, com que no tinc... Era per les èpoques que estic deprimit. Com que estic deprimit per no pensar en res, em poso allò i vaig buscant tios semblants al Magnum, passius, tu, i vaig fent palles, sí. Tios peluts, passius, i ta, i vaig buscant aquella imatge, i ho vaig allargant. Jo que estic sense clítoris, ai, sense clítoris, sense frenillo, ho vaig fent amb saliva, que m'hagués tingut a comprar fa anys, ja, ungüents i co... Ai, vull dir, vaselines, no la saliva. Lubricants. He tingut una llaga. He tingut una llaga a la punta del gat del costat. Mira, donarà. I jo seguia i requerre fer-me la palla. Amb el mam i tot allà. Home, llavors clar que duraves tant. No, tant amb el propi dur. Mira, no ho sé. Era un punt que ja no notava. Ens estan... Em refereixo, perdoneu, perquè tanquem el tema. Palles. No cal que veu mi cap, tanquem el tema. Palles. Ho he superat. Vagi buscant un home passiu. Sigui Tom Selleck. Amb els noms dels actors pornos que m'agraden. Antoni Gallo, el que més, Antoni Gallo. Però què fan, aquest porno, el soft i... Sí, a mi m'agrada el dels 80-90, a mi els porno d'ara, aquest rotllo. Aquest porno més violent, no. A mi m'agrada aquesta cosa més naturalota, saps? Sí. El típic que està... Uns que són uns que se van amb camió i llavors s'enrotllen allà al costat del camió, uns vaqueros, uns que... Aquests mites masculins, uns que s'enrotllen al despatx, uns executius... Una cosa més natural. Més natural i més aquests mites, més aquests mites dels alineadores, dels obreros de la construcció. I ara què fan? Ara ja és aquesta cosa Nacho Vidal, d'allò que es troben allà, dels típics xulazos, que estan al gimnàs, es troben, queden pel xat i pim pim. No. I més molt fitness i molt com dur, no és més agressiu el tipus de contacte, saps? Que diu, va, abans era més natural, fixa que els polvos duraven 10 minuts, el que és un polvo normal. I la gent era més natural. Més natural, tots tipus de cos, amb pèl, amb prim, els típics tios, estil de garçà, aquests típics tios que són prim, ni prims ni cap, la polla és gran, però per tant sí que serveix pel polvo, però cada cos dius, què feia, tio? No, no és de gimnàs. No, ni la cara ni res. Bueno, el cas, reivindiquem el polvo dels anys 70. Hi ha un altre que es digui Algunman no. Al Pacino tampoc. Tinc una nova secció. Perfecte. Jo el que tinc és la cançó de la setmana. Vale, després la posem. Perfecte. Cada setmana faré una frase feta. Oh, m'encanta que hagi recuperat això, m'encanta. Jo avui en tinc una per avui també. Passa'm la llibreta daurada, Manils. La llibreta d'Obrada és preciós. Aquí podem recuperar una novel·la meravellosa de Montserrat Roig, morta molt abans d'hora, la gran escriptora catalana, que es diu L'agulla d'Obrada. I un altre que és preciós, el títol, que és El temps de les cireres. I un altre que és Molta roba i poc sabó. I un altre que és Adeu, Ramona. Saps que m'he comprat La mort i la primavera? Oh, tu sempre has sigut tan rodoradià. Doncs sí, la tinc per aquí, ja llegirem algun trosset. Perfecte, perquè fantàstic, és fantàstica. És... No, som fans, aquí som fans de la Rodoreda. Aquí. Tatuant, a la seu de tatuant. En aquesta casa. Val a dir que amb doncs la frase dieta, feta... Mira quin cosa estupendo que tinc amb la meva dieta del plàtan. Direu que no l'exportaré. Jo l'exportaria amb plàtan de Canàries, però ara jo amb l'economia precària que tinc estic menjant plàtan de Colòmbia. Però jo soc prou plàtan de Canàries. Home, always. Sí, més bo, més banana, cap. Banana, clar, és aquesta que t'he portat a Colòmbia. Bueno. Doncs, frase feta. Quina? En tinc dues. Una era pel programa anterior, que se'n va despistar, i l'altra era pel programa d'avui. La primera és molt fàcil. Sí. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Aquesta frase m'encanta. M'encanta a mi també. Però jo conec un cas d'una persona major d'edat, o sigui tercera edat, que precisament per això, gelos que s'han de solucionar. I no dic, no us dic res, però amb això et vull dir que el de corazón que no, ojos que no siente, a vegades, precisament per aquells lapsos de temps que no veus a la parella, et crees ja unes pel·lícules mentals, no sé, et dic el pecat, però no el pecador. I ja t'he dit una altra frase feta. Hola Joan, què vol plàtano, Joana, va. I la d'avui? I la d'avui és... Se cree el ladrón... Que todos son de su condición. Ai, m'encanta. Aquesta és molt pedagògica. I a mi m'agrada una que sempre m'ha ensenyat a Natàlia, que va de l'amor, va de la parella. I tu a la parella t'hi discuteixes i li dius, mira, madre sola hay una, y a ti te encontré en la calle. Però aquesta ja la vam fer. Però és que és la que més... A mi aquesta la trobo tan suggeré. Jo sempre la vaig aplicar als mobles que trobava al carrer. A mi m'agrada molt, vísteme despacio. Que tengo prisa. I és molt... No, i les típiques que estan molt bé, que a més ho defineixen tot, és dime con quién vas y te diré quién eres. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ya que en buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. És que, a veure, les frases fetes, però són totes mítiques refranes. I a mi la que m'agrada molt també és... Deixar fer, viure. La que et vas inventar. Viu i deixa viure, viu i deixa viure. No. La que es va inventar ell. No comer por haber comido, no hay nada perdido. No, però sé que estava inventat. No, es va inventar la de passat el bou, passada l'esquella. Volguem dir, un cop el, inventat, un cop el problema ja ha passat. Te la vas inventar tu. Aquesta me la inventat. No vas dir que era teva quan la vam fer el programa. No? És que no la vam fer, aquesta. Sí que la vas dir, passat el bo, passat l'esquella. Pues no, va venir. I tant que la vas dir, que no l'anaves amb aquella llista tallada. No el dia que vam fer, sinó el dia que vas venir amb la llista. Wow. Vam fer el programa de les frases fetes, però llavors tu... Ah, no, però era un dia que estava amb l'Andreu, que tu n'hi havies dit. Llavors tu vas arribar, com vas arribar al programa següent i vas portar una llista de 25, no te recordes? Hi havia aquesta. Aquesta hi era, la vas dir. No, aquesta no hi era. I tant. Que no, que eren totes en castellà. No eren totes eren castellà. No eren totes en castellà. Ramon, si vols busco la llibreta, vale, te les ensenyo. Igual, vale, va. A qui dediquem el programa? Àfrica, a qui li dediques tu? Àfrica, a qui li dediques? Jo a vosaltres dos. No ho fas cada moment, ja ens has dedicat. No, perquè sí, perquè sou els cracs. Vale, sí. No val. Aquí el teu del que no. Vale, no val, va, no val. No val, no val. I tu cada dia fas el mateix que li dic, que no les dones de la teva vida. Si diuen això, si cada dia el mateix, no, els oients, no, però... a les dones en general i a les dues no va. Bueno, però després no, finalment... No, sempre afegeixo la... Pots ficar un colofón, Àfrica, pots ficar... El que està molt bé és que la Joana ja balla abans de sentir la música, això ja és que ja nota que estem a la ràdio. És molt impossible que... Aquesta nena es pot treure de pobres, amb els anuncis. Boníssima. Com la Jodie Foster, que va començar i tot. No vol dir que sigui lesbiana com la Jodie Foster, però pot treure de pobra. A mi m'és igual, que estàs molt fent. Exactament, whatever. Però, escolta'm, molt guapa, sí. Avui venim carregats de sorpreses. Pensa que tenim més àudios de Sergi Rubió. A falta de Wikipedia i de Fidelpedia tenim més àudios de Sergi Rubió. No. Ha tornat Lord Bé d'Agamenon a Plaques de Carrer. Carregat. I una aparició especial de mi germana a Plaques de Carrer. Amb una sola frase que digues tu, que és la cobra Plaques de Carrer. Tu a qui li dediques tu? No, digues. Vale, jo li dedico... Aviam. Li dedico això que està... Com que introduïa mi germana, no venia a col·lació, però sí que ho estava pensant. A veure, jo era una sola persona en aquesta vida que m'estima, jo crec, igual, o una mica menys, jo, no ho sé, o igual que jo l'estimo ella, molt. El que passa que la sort que tinc jo, que m'ha salvat, això m'ha salvat absolutament, és que ella ha trobat el Penny, que per tant ja l'estima el Penny una mica més que a mi. I a part... Molt bé, s'estima de maneres diferents. Diferents, ja ho sé. Però el que estic que sé que canvia, com es diu tot, és quan procrees. Vull dir, quan procrees sí que els nens o les nenes que tens passen in the first time. Per tant, jo ja sé que si ella ha de salvar algú abans de morir, se salvarà el Gilbert o el Mauri, a mi no. I en canvi jo sé que si he de salvar algú abans de morir, és a ell. Algun dia siguis pare. Perquè, per exemple, el civil no salvaria abans de morir. Si ara m'ho deixi tirar, però no ho seré. Però si algun dia el civil s'ha de morir, que es mori. Espera un moment el que vull dir. No, aviam, en plan Titanic tots faríem tots. Jo ho sé perquè més sé que sóc bona persona. En plan Titanic jo estaria Leonardo DiCaprio i civil seria Kate Blanchett. Ai, Kate Blanchett. Kate Blanchett. Faria un canvi de càsting. Kate Blanchett. Que ens... Ai, aquest Blanche. Que és un dels teus... La principal mitològica va dir primer. Va deixar un de molt important, sí. La Naomi Watts. Ah! Mm. És que la veu recuperar... Ah, no diguem bé, perquè és l'àudio aquell. I la Sharon Stone. Ah, la d'Instinto Bad. No, per què la vas dir ara, abans d'això? No, que la Kate Blanchett, no, la que fa Titanic, com es diu? Kate Blanchett, Kate Winslet. Kate Winslet. Aquesta en alguna pel·lícula també està... És bona, no, és bona actriu, que també està que bona. Titanic està una mica... Rechonxa. No, Rechonxa està horrorosa. Horrorosa. Jo el que vull dir... Amb el diamant aquell... El que vull dir és, la meva germana és la persona que més m'estimo del món i que sempre m'estima més del món. I segueix sent així, molt tant. Sí, però molt més. Però 10 vegades més. Mira, jo una cosa us vaig explicar avui. Bueno, no, que sortirà a la casa... Però a veure si conmigo ho puc dir, ho puc avançar, vale? Jo he descobert, m'ha costat, però he descobert que jo sóc un personatge de ficció. Aviam si m'enteneu. Aviam si... Anem a parts. Sí, perquè això ens costarà entendre. Us costarà entendre. Jo físicament estic aquí. No, ja ho entenc perfectament. Físicament estic aquí, em dic Ramon Robaix, vaig néixer biològicament un 31 d'octubre del 77, sóc fill de Ramon Robaix Montaner i de Maria Carmen Prat Calavides, vale? Però, a part de ser fill biològic d'ells, Soc fill de la seva gran esperança, que incluïa, estic segur que sí, tot i que ells ja no eren practicants, incluïa resar i pensar en el miracle, de que aquell fill sí que sortís viu i no com la meva germana precedent, vale? Com l'Olga, no? Per tant, aquesta espècie de miracle que es va produir amb el fet de néixer i que a mi mare, a més, la tenia ennubilada i a mi mare a mi sempre em va mirar com un miracle viu i sempre em va tractar com a tal. Sempre em va tractar com a Jesucrist, a la vida em refereixo, i jo tenia la veritat. O sigui, no la veritat, ella també em va dir a Pati Ramon com a insultant, diu, mira Ramon, a tu és que t'insultaran de tota la vida. Tal qual. T'insultaran tota la vida perquè tu ets molt diferent, molt bona persona, molt sensible, per això t'afecta, i no t'hauria de fer tractar. Però és que a més mai t'hi has de tornar. Però és que a més jo era molt fort, diu, mai t'hi has de tornar. No has de tornar ni insult ni que et pegui. No has de tornar ni... Ah, però això que et pegui. Sí, però una persona, van i diuen quines persones són i els propis els fan un aviso i ja està. També ho pots acotar-ho, perquè eren persones concretes. Ja t'has patit, suposo que volia fer-te fort. Per això, i m'ha fet superfort. Però en canvi, cosa que deia que jo, que era tot i que ella era molt centrada com la Tània, la Tània pensava que els objectius és una cosa, la faig malament, la faig malament. En canvi, germana, mi mare, cosa que feia jo, cosa que era miracle de la ciència. Volien dir, tinc un talent, és com una... Vull dir, em tractava com si fos una aparició mariana. Bueno, és igual. Bueno, que està molt bé, que està també, molt bé. Però llavors acabem d'avui la Marta Bumbum, que és una teoria que creu ella, perquè aquí tots ens estem muntant. Com que ja portem confinaments varis, tothom ja ens estem muntant per regions particulars i diferents pares mentals. I la Marta Bumbum em diu que ella té la teoria de que com que tots aprenem molt del que ens ensenyen els nostres pares i apartem a partir d'aquí. Per tant, si ma mare sempre m'ha vist com una espècie de miracle de la vida, jo, en el fons, vol dir que sí que sóc un miracle. Per això et dic, això i això ho dic, és una ficció, això m'ha dit la Marta. I per tant, dintre del punt que sóc una ficció... Sí. Em refereixo a la vida real, li dedico a ma germana, que és el que més estimo al món, i a la meva ficció particular, que fa molts anys que visc, que és aquesta espècie de segona part, tercera, primera o prèvia de Pretty Woman, amb el Cyril, li dedico el Cyril. Quines dedicatòries, Ramon. Ah, no! I una cosa més. No, amb aquestes dedicatòries ja els hi has fet. Però és igual. No, a mi serà una vida, però és igual. Sí que li has dedicat. Hi ha una que és la millor, que és la que, a part que soc bricolatge, amb una cosa concret, que m'ha salvat la vida i he fet unes reformes a casa amb aquest detallet, que és la pistola de silicona. Ara m'agrada. A la silicona i a la pistola de silicona, i a començar a siliconar i enganxar. I he reparat el peu del Jesucrist nascut, que s'havia trencat, i li he fet un petó al peu, i he fet un videoclip de la cançó de la setmana, que ara te la diré. He enganxat el cap de la Betty Boop, he enganxat el cap de la negra fumadora que em va regalar l'Anna Casa Martina de Cuba, he enganxat un mussol en biquini que se m'ha trencat al lavabo, he ficat unes rajoles al lavabo, he ficat unes rajoles modernistes a fora d'allò, he enganxat una escultura que estava trencada des de feia 10 anys que em va regalar la Ginesta, feta amb 80 caniques, l'he enganxat a l'àmpit de la fotografista, vull dir, no he parat d'enganxar coses amb l'estil. Pistola sí, però de silicona d'aigua. Aquí va la meva dedicatòria. Tu qui li dediques? Jo li dedico als oients. Com sempre. A les teves a les dones sempre, i en particular l'Àfrica i la Joana. I després també li dedico a mi mare. Bravo! Però finalment li va dir... Home, portàvem dècades que li va dedicar a Taylor Russell. La primera i aquell li va aprofitar no. Per dir a mi mare. Li va dedicar més a la Maria, que aquell mateix dia va ser, li dic a mi mare. No fem programes, però ja per als programes que dic... Bravo! Per favor, ja era hora. A més, és una gran persona i un gran referent com a professora de molts alumnes i alumnes que ha instruït d'aquesta ciutat. I de la Rodalia. Pot ser. La Ribera. Coneguda com la Ribera, l'Espert, la Cerdà, és un mite. I el per què... Tractors també, com a professora dura que era, de tractors tindrà. Però era un sargento. Però la gent que provava... La gent ha après. La gent a ella és com a la Dobrei, la teva tieta. Era duríssim. Jo a la Dobrei no vaig passar putes. Tot i que era un mite eròtic per mi, la professora Dobrei. Mite eròtic. Què dius? Jo més guapa no la podia trobar. Ara no la trobaries, un mite eròtic. La mare no, cara, té 60, tieta, per favor, 65. T'estic parlant de que trobar mite eròtic quan jo era petit. Bueno, és que eren mites eròtics totes, perquè la Carme Garriga també em xifla. No, Carme Garriga i ella, la Carme Garriga em xiflava i ella. Hòstia, era fan d'ell. De la... Ah, no, i l'Ivet, que la trobava quan no me dona Xerris, la Iveta. Xerris, give me a thing, llavors ho posem. Give me joy, my boy, I belong with Xerris. On vas, Dura? Vaig a buscar el tabaco. Vale, no, però si agafa el meu. El Dura va com relaxar. Agafa el meu. Xerris. Sí, agafaré el teu perquè me'n queda poquíssim. Per això. Bueno, i sense més dilacions, passem a la cançó de la setmana, que és, Ramon? La cançó de la setmana... Espera un moment. No. Vale, doncs no, te la dic. Te la dic, que l'he de trobar, que et dic el títol, que ara és, no és gens complicat, però és aquest videoclip que si buscava al meu canal... Jo la monto la so... Jo la monto la so... Li dedico a la cosa que m'ha costat 40 anys aconseguir, que és que el plor m'enganxi per casualitat al mig d'una cançó, aconsegueixi plorar tranquil i em serveixi de vegada de revulsiu i a la vegada estigui creant una imatge on plori igual de bé que la Victoria Abril a qualsevol pel·lícula on plora. La cançó no és altra que... Espera't... No, és que no sé si com es diu... Escriurem que no va ser... Sí, es diu així. Escriurem que tot no va ser fàcil d'un tal Miqui Núñez. De l'Operació Triunfo? Es diu Operació Triunfo, no? Sí. Escriurem que tot no va ser fàcil. És d'Operació Triunfo, aquest. Miqui Núñez. Pues això sona... D'aquesta... manera. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes, allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer. Bé, doncs aquí ha estat aquest tema de Miqui Núñez, que es diu Escriurem. Jo no sabia que era Operació Triunfo, doncs mira, aquesta cançó... Ja és el que va anar a Eurovisión. Jo ja no sé. Jo a Eurovisión, nen, amb treus del Sergio Dar... Bueno, no, que em sé bastantes referències, però jo no he sigut mai molt eurovisiva, tot i que l'any passat ho vaig veure. Un nou dia començar. Ah, no, que va començar. Que és el que va fer el gall. No, aquell era el de Sabadell, nena, que fatal, aquell era horrible, aquell era de Sabadell, aquell era horrible. Horrible, horrible. Doncs què, passem a la moviola ja directament, no? Vinga, va. Vale. Què vols? Què vols? Quin dia som avui, Àfrica? Recorda'm, 11, 10, no? 10 d'abril. 10, 10, 10, 10. Divendres Sant. No? Sí? Ai. La moviola. Doncs benvinguts a la moviola. 16 de abril, esta mañana he deseado ardentemente que Mary hubiera cateado su examen. Así, una idea. Mi deseo no se ha cumplido, la han admitido. Qué contenta puede estar, es natural. No tendrá más su correctivo paterno cotidiano, sino a su John Thomas para toda la vida. Como ella dice, echará de menos tal vez su cotidiana azotaina paterna. Es su problema. Hoy cumplo 19 años, en vano. Son las 5 de la tarde y dentro de un rato haremos una comilona de miedo para celebrar mi cumpleaños. Barbie. Me siento turbada. Ya. No a causa de la comilona, a causa de nada. Si me topara con un tipo cualquiera, creo que le tiraría de las orejas. Y el paf, no, el pif. ¿Qué lengua tan difícil es el francés? La lengüita rosada de Mef, la mano de Tim, la bralleta de Bernabé, la rigidez de las estatuas. Ah, nostalgia, nostalgia. Agárrate bien a la barandilla, como me digo, agárrate bien a la barandilla. Obras completas de Selimara Raimon Queneau. La llibre, o sigui, està publicat del 2014, això ho vaig dir, però el que vull dir-vos és de quin any és el llibre original, que és el que seria interessant saber. Doncs de cop no ho diu, de cop no, de cop pot ser que no ho digui. I és Blacky Books. És Blacky Books, sí, això, però el llibre original francès del Raimon Queneau, que m'agradaria a mi saber... 1700! Ah, sí, no, 1947, no, a veure, espera un moment. Quan es... Hòstia, què fem? Bueno, ja vaig dir que anaves igual, deu ser dels anys 70. Aquí, era aquí! Raimon Queneau, perdona'm. És aquest que va fer aquella cosa tan famosa, els ejercicios de estilo. És molt famós, el Raimon Queneau. El llibre que... Hòstia puta, no diu... Bueno, no sabem l'any, jo crec que és dels 60. Sí, perquè es va morir 76, deu ser dels 60 o dels 50. Dels 60, Raimon Queneau, és el que va introduir la nova literatura aquesta francesa. Bueno, quina nova literatura francesa? La de renovar, el PGP, hi havia un grup que es deia, o sigui, tots els... És un grup d'escriptors, que hi ha també el Perec, el George Perec i d'altres, que són els que han únic han inspirat la literatura d'Enrique Vilamates, que algun dia guanyarà el Nobel, això ja t'ho dic ara, que ho sé. Jo crec que sé que hi ha un mort enterrat al pati de casa meva, també sé això. Sí, això a mi m'encanta, aquí té això, i l'Àfrica està una imatge superbucòlica que us descric ara mateix, que és estar jugant amb un titella que té 5 dits, i a l'avi, el nen, la nena, la rossa, i la petiteta, que és la rosseta també. No, nen, nena, no, són el pare i la mare. I el pa... Avi, iaia, papa, mama i Joana. Ah, molt bé! Preciós. Jo els titelles el que més m'agradava, el titella. Ja dic que m'agradava els titelles. Vale, de, parlem de pel·lícules, iaia. No? Parlem de pel·lícules. Bueno, jo puc parlar de sèries. Molt bé, què has vist? Has acabat No veig gent? No. Ai, em trobo tan fàcil. És que... No em deixa. Hem de Netflix. Tenim Netflix. Un altre cop, si és el pitjor. Sí. Si jo estic amb Netflix, si us veu treure ja. Si us veu treure, us veu ficar en Filmin per algú. Si és el millor Filmin que Netflix. Ja, però és que passa que quan tens tanta son, només... El set, millor. Espai per una sèrie. El set, el xocolat. Ai, que cac. Xocolat, és així. No. Élite, segunda parte. Ai, si vos enganxeu lo pitjor. És, si vos enganxeu lo pitjor. Jo us vaig recuperar una que vaig fer un programa fa... El programa que jo sigui una sèrie que vaig descobrir, que és brutal. Amb Olivia Colman, guanyadora de l'Oscar l'any passat per La Favorita. Sí. Vale? I que també està la sèrie aquesta de la reina d'Anglaterra, està fent de la reina Isabel, que no sé com es diu, en Coronation, no Coronation, no, es diu no sé què. Una sèrie que va d'ella, una policia de poble, hi ha un assassinat d'un nen petit. Mireu a investigar, només són 10 capítols. Però digue'm Broad World Charge, brutal. I està a Netflix. A Netflix, brutal. Tu has mirat Elite 2. No, però jo no he vist ni la 1. Jo no he vist ni Casa de Papel. Ara el Cyril està en Casa de Papel 4, que anem per la 4. El Cyril i la Mota està en Casa de Papel. Jo no he vist ni Vis-a-Vis i mira que sóc fan de la Joan Imri. No he vist Vis-a-Vis. No he vist Vis-a-Vis tampoc. No he vist ni Vis-a-Vis. Els grans hits espanyols que són Vis-a-Vis, Casa de Papel, no els he vist. Jo vaig veure el primer capítol de Casa de Papel i em va semblar un... Una bazofia total. Una còpia, aquestes pel·lis d'atracament. És que jo les pel·lis d'atracament mai m'han atracat. A més, copiaven... Jo no he vist ni Atraco Perfecto del Kubrick, imagina. Jo les pel·lis copiaven gags d'altres pel·lícules. Això, fatal. Surt el moment aquell, saps, de Reservoir Dogs, que els hi diu els colors que és cadascú. Sí, el Mr. Pink, el Mr. Yellow, el Mr. Orange, claro, és el més famós. Pues fan una escena igual, però amb ciutats. Per favor. Sí. És molt cutre. I la típica cosa que sempre s'ha de fer d'evolucionar i en comptes de careta, per exemple, si Scream, la careta de Scream, què? Mira, anem a recordar caretes de famosos. El fantasma, no? El fantasma, no. Ah, no, què és? És la reproducció del crit de Munch. Ah, vale. Ah, per això diguem que graciós. Ja, recordem, fa molta gràcia, la del Jason, de Halloween, que és aquella màscara com de jugar a hockey. Eh? Sí, amb forats. Exacte, amb forats. Ja, quin altre hi ha? Però anem a pensar en psicòpates. La matança de Texas, que porta carn. Carn! Ai! Pell humana, pell humana. Pell és secal. Pell humana. És un grup que està com desfigurat. Oh. Aquella sí que fa por i és bona. Igual que el trap, molta por. Igual que la nit. Bueno, va. El cinc i les calderos. Perquè el personatge, el trajo. O Seven, també té la Seven. Anem a escoltar bandes sonores, vale? Bandes sonores. Mentre anem xerrant, escoltarem bandes sonores. Però, per misteri, per resoldre. Per misteri, no? Sí, vale, em posaré unes quantes. I jo llavors tinc el diàleg ho fec jo. Que això sona d'aquesta manera. Vas baixar? No? No sento res. Un moment. En el fidel, el truqueu, eh? Ah, i després el trucarem, no? Sí, després el truquem. No sé, aviam. Ah! Verge del cel! Ho has d'escoltar, això, nena, per què ha sonat? No, no, no és diàleg, és banda sonora endivinada. Mira quin momentazo per ballar tothom a casa. Mira quin momento! Home, la reconeixes, no? And I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. In our eyes, there's no way we could disguise your secret need. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. I think he gets this from me. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you. És obvi quina pel·lícula és, jo no la diré. Hi ha gent que, hi ha gent que potser no la sap, eh? Hi ha gent que potser no la sap, però és una reivindicació de l'estiu. Com a pista direm que d'aquest actor vam ficar ja fa 3 setmanes aquella mítica balada dels anys 50 d'una pel·lícula on l'escena passava mentre es feien ceràmica com la mare de l'Anna Casamartina, només direm això per no dir ni el nom de l'actor, i que va guanyar un Oscar Guppy Goldberg, i no és El color púrpura ni Sister Act, la pel·lícula de què vam parlar fa anys i és un mite de les pel·lícules romàntiques. La d'avui també és un mite de les pel·lícules romàntiques. Bé, Lladura, doncs això, una altra pel·lícula molt mítica dels anys 90, i heu de resoldre una de les persones que canta, la sabreu ràpid, el que passa que no sabreu la pel·lícula, que serà. Però el que sí que no sabreu mai dels mais és qui és el seu partener de cançó, que és un actor especialitzat en musicals de pista, només us dic, és un actor especialitzat en musicals de Broadway, que surt a la mítica sèrie que ha tornat a reivindicar a l'actriu que es va fer famosa per Mujercitas, la versió de la Winona Ryder, i per Romeo i Julieta, la del Baz Luhrmann amb el Leonardo DiCaprio. Com es diu l'actriu aquella? Claire Danes, que ha fet aquesta sèrie que va com de brillar. Com es diu aquesta sèrie? Homeland. Doncs un dels seus coprotagonistes de Homeland, les dues primeres temporades, les tres primeres, és el que canta amb aquesta persona que sí que reconeixereu, però no sabreu la pel·lícula. La tens, la cançó? Això sona d'aquesta manera. Si vas a la bau, porto birres. What can you lose? Only the blues. Why keep concealing everything you're feeling? Say it to her. What can you lose? Maybe it's yours. She's had clues which she chose to ignore. Maybe though she knows and just wants to go on as before. As a friend, nothing more. So she closes the door. Well, if she does, those are the dues. Once the words are spoken, something may be broken. Still you love her, what can you lose? But what if she goes? At least now you have part of her. What if she had to choose? Leave it alone. Hold it all in. Better a bone, don't even be him. With so much to win, there's too much to lose. Aquesta és difícil, és molt difícil, però l'única pista que us puc donar és que és una pel·lícula del 1990-91, no es recordo l'any. El director estava aliat amb l'actriu protagonista que canta aquesta cançó. Ella està considerada la reina del pop i aquell any va aconseguir per Stephen Sondheim, el gran compositor de musicals de Broadway, va aconseguir l'únic Oscar que ha aconseguit mai Stephen Sondheim per una cançó. I no és aquesta, tot i que aquesta també és Stephen Sondheim. La pista que us dono és que canta amb ella és Mandy Patinkin, sobretot conegut per Homeland, l'última època, i sobretot per quin gran paper dels anys 90, una pel·lícula mítica amb Robin Wright Penn. Com es diu la pel·lícula mítica de Robin Wright Penn dels anys 80? No sé qui és el Robin Wright Penn. La dona del Chow Penn. Quina pel·li va fer els anys 80 mítica? És un mite eròtic, eh? A part, quina pel·li va fer? És la de Family Man. No! Ella va fer Forrest Gump, ho vam parlar l'altre dia, sí. Però quina va fer abans de Forrest Gump, quan era la primera pel·li amb la que va començar? Ella feia Santa Bàrbara, va començar amb la sèrie Santa Bàrbara. Home, és una pel·li que heu vist tots. Cariero és ella. Qui? Al principi surt l'actor de Colombo fent d'avi del nen d'aquellos maravillosos anys i a partir d'aquí comença un conte. Que li explica sempre abans de la dormir. La princesa prometida. No l'he vist. No vist. Recomanació per aquesta setmana. I ella és la prota. Ella és la prota i Mandy Patinkin és el cavaller. Però saps qui és, ella o no? La Robin Wright Penn, la de la sèrie aquesta que fa amb el Kevin Spacey. Sí, la de, sí, sí, és, però ella... La de House of Cards, la de House of Cards. No l'he vist jo, House of Cards. Uri, la que fa de en el Forrest Gump. La nòvia. La nòvia d'ell. La nòvia del Sí, però no li poso cara ara. Allà la van nominar l'Òscar, la millor actriu secundària. Bueno, tens el diàleg de la pel·lícula? Sí. Això sona... D'aquesta... Valera. No, aquest no, és aquest. Aquest, eh? Aquest. Sí. Eh? Aquest. Valel. Perfecte. No. Toma. Pepa, si tú no quieres que me quede, dímelo claramente. Pero ¿quién ha dicho que no quiero que te quedes? Acabo de descubrir que el hombre con el que he vivido tiene un hijo y lo tengo delante de mí. Es normal que le dé prioridad a él, ¿no? Pero es que yo tengo un problema muy gordo. Bueno, pues ahora lo hablamos. Pepa, es que estoy metida en un lío muy gordo. Ya me lo imagino. Yo en mi casa colaboro con quien me da la gana. Pepa, yo no sabía dónde presentarme. Yo no puedo ir a Málaga con esta papeleta. Bastante, es que soy modelo. Camila, esa no se despierta. A ver. Nada. Bueno, es igual. Pero para ella. Ay, los conejos, ¿cómo están? Mira, sequito. La Pepa los tiene, claro. Demasiado. Echa agua. ¿Tú nunca has tenido conejos? No. Yo sí, en mi casa, mucho, así. Yo sé mucho de conejos. Oye, Carlos, que... Ay, mi niño, mira los nabos, ¿eh? ¿Cómo le gusta? Pues, Carlos, que yo... Vamos, que me perdone por lo del tartamudeo, es que a veces soy muy bruta. No tiene importancia. No, de todas formas, tú te pasaste un poquillo, ¿eh? Vamos, tu comportamiento no estuvo bien. Lo sé porque muchos hombres han aprovechado de mí siempre. Yo me he dado cuenta, pero tarde. Si me hubiera dado cuenta antes, ¿no? Pero sin ir más lejos, fíjate, el mundo árabe, cómo se ha portado conmigo. Y yo eso no me lo merezco. Carlos, mira, que he oído antes lo de tu madre y me ha dado mucha lástima, mucha pena. Ay, qué manía tienes de besar a todo el mundo. Venga, vamos a darle el café a la otra. Venga. Buenas. ¿Viene con ustedes? No, la encontramos en el ascensor. ¿Qué pasa? Nada. Comentábamos el modelo de la señora. Es horroroso, horroroso. Bueno, Candela, solo es un traje, ¿eh? Es horroroso. Bueno, pero ya es libre de ponerse el traje que quiera. Candela, por favor, deja de comportarte como una niña frente a los señores policías. Te has hecho un cardo. Ay, Carlos. Carlos, por Dios, con el cuadro que hay enfrente, la policía, tu madre, tu novia. Los amigos no tardan demasiado. Tengo miedo. Ve tú. Estarán besuqueándose. Se gustan, ¿sabe? ¿Y Marisa? Tendrá que espabilarse. ¿Ha salido su padre? Qué capacidad de recuperación la de Candela. Espero que tenga más suerte que con Ochitas. Mañana te lo explico todo, ¿eh? Pero... Siéntate. Tú acabas de despertarte, pero yo llevo 2 noches sin dormir. Creo que no lo voy a alquilar. Me encantan las vistas. Sí. Hay que reconocer que son preciosas. ¿Pero cuánto tiempo llevo ya sin dormir? Uy, un montón de horas. Tienes un cutis fenomenal. ¿Sabes? He tenido un sueño. ¿Agradable? No sé, yo creo que sí. Cuando yo entré por esa puerta, era virgen. Y tengo la impresión de que ya no lo soy. No me digas que uno de esos sinvergüenzas se ha metido contigo. Sí, ha sido un sueño, soñando. Ahora que me lo dices, tú sabes que se te ha quitado de la cara la típica dureza esa de las vírgenes, porque las vírgenes son muy antipáticas. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. tener la ocasión de encontrar tu corazón. Y ahora os voy a leer lo que un día escribí pensando en ella, como ahora pienso. Santa María, la que encontré en mi barranco al lado de Quevedo, al lado del Passeig de la Revolució de 1868. Y aquí tenemos a la Mari, que no sabe si tirarse por un barranco. Yo no llegaría tanto, aunque sí me cambiaría los pendientes, porque más vale café en mano que el sol brillando, como digo yo, que soy de pueblo. Porque, hija, desde que se llevan cuernos de mujer, tu marido tiene los días contados y solo te dice sí, buena. Tener una hija que se llama Andrea, como la cara cortada, y como la princesa del pueblo, tener a un sacristán que quiere pasar contigo 7000 días juntos, lo mejor que puedes hacer es dedicarte a la enfermería, curar a los palomos cojos y hacer el boca a boca a los Javieres y demás. Y a ver si cambias de agente, ¿qué tal tú misma? A Javier no le va tan mal. Y si no puedes hacer de todo, piensa todo por la pasta, incluso investigar el efecto mariposa en la ciudad de Londres, buscarle a una Olivia hippie divorciada de Popeye alguna pareja potable. Puedes ponerle mallas a Coque o consolarte con Rosa María Sardá. Para algo es tataranieta del Sardá de l'Eixample de Barcelona, tienes que intentarlo todo antes que morir en chafarrinas. Sálvate si puedes, María, de mi alma y de mi corazón de algodón que se vuelve nube con tu mirada esponjosa derretida por el café, vestido de las teteras, vertido de las teteras de tus pendientes y asesinado por un comando de chiitas que no comprenderán que un menor pudiese amar a una chica al borde de un colapso del contestador de Pepa, que después de tantos años ya ha convenido que estés tensa. Sígueme. ¡Qué poderío! ¡Qué acento! Solo pensar que en la Ardilla Roja, ese camping, encontrarás al amor de tu vida, te puede igualar el encanto. Salero y naturalidad. Carlos, el de las fuentes de agua fría de la Antártida. Encuéntralo y calentad nuestra sonrisa. Queremos reír, queremos vivir. ¡Qué bello es y eres reír! ¡Qué bello sonreír! ¿Eso qué es? La meva carpeta de Cou. Sí, amb això ja ho veig, però aquest text... Aquest text que li vaig dedicar a l'actriu que va guanyar el Goya a la millor actriu secundària en 1988 en el fragment de la pel·lícula que hem sentit. A Goya, millor? Actriu secundària, 1989, per una pel·lícula de 1988, que va estar nominada les cafeteres en forma de tetera. Ella va dir, hi ha una escena que no surt aquí, que és brutal, que és quan truco per tal de flipar la situació, que va dir: Pepa, que estoy muy sensible, cógeme el contestador, Pepa, que estoy muy sensible. Va guanyar el Goya, va tornar a guanyar el Goya per les edades de Lulú fent de transexual, i una escena que es masturba amb una polla falsa, que és brutal. Porta anys desapareguda, va estar casada amb el director de Días Contados, que no és altre que Manuel Uribe, que també té una pel·li molt bona amb Manuel Arias, que es diu La muerte de Miquel. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me vend. La pesca. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. Qui veut me tuer? C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Bé, benvinguts a la secció de la pesca, un programa més, programa número 32, la migdiada, el nou programa de Ràdio Trama. La ràdio lliure de Sabadell, comarques, el món exterior, el món interior de casa vostra i la Via Làctea. Què, has pescat alguna cosa tu, Ramon, o no? He pescat tantes coses que et quedaràs fregit. Et quedaràs fregit perquè per fi tenim el que sempre havíem volgut aconseguir, que és ser una ràdio no només d'intel·lectuals com Ràdio 3 o Catalunya Música, sinó ser una, també una ràdio de fórmula que toca els hits del moment. I jo, no només això, sinó que tinc varis, o sigui, tinc diverses versions de cada cançó en la meva sèrie, que algun dia la veure. Però us diré els tres hits ballables que us quedareu patitiesos de lo divertits que són. El primer no és otro que... Bé, però posem Carol, una cançó, eh? Karol G. Karol G amb Nicki Minaj, que Nicki Minaj ja va actuar amb Madonna, aquella cançó de Madonna, quan el disco... La Madonna no para, la pobra de col·laborar amb tothom que pot, que va sortint per veure si fa molts dies actuar. Karol G? Karol G, Karol escrit amb K. Karol escrit amb K, Nicki Minaj, i la cançó es diu Tusa. És la cançó que porta dues setmanes seguides, número 1 de Radio Flashback, i a la sessió del feedback, que feedback, és el que jo no tinc amb la gent, però el feedback sí que avui en dia la gent que està confinada vol dedicar cançons. Coincideix cada dia que 5 persones dediquen aquesta cançó. Què passa contigo? Nicki Minaj, Karol G, Tusa. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar, pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala, and now you kicking and screaming a big toddler, don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you an epic fail, so don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, you searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off, he wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk, don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar. Un shot para la pena profunda, y seguimos gastando la funda, otro shot para la mente, pa' que recuerdo no la tormenta. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada, sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar, y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar. Ey, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ey, the queen, we're the queen. Mm. Mira, com dir-ho. Bé, doncs aquí ha estat aquest Karol G, Nicki Minaj, Tusa. Hem de dir que aquests programes que fem, que són de llarga duració, som una mica com la Maripau Huguet de la nostra època, saps? La Maripau Huguet. Sí, d'aquests magazins de tarda que duren molt rato, l'Albert Toma, la Júlia Otero, la Columna, aquests programes que duren molta estona de la migdiada, saps? Que t'agafa la migdiada i t'agafa l'hora de fer els deures, ja, pràcticament, de sortir del col·le. El cas... Has dit que volies dir tres cançons superballables i no sé què. No, però això que t'estava dient ara de la Pau Guet, perquè t'ho estava dient de la Pau Guet. Collons, perquè fem programes molt llargs. No, això sí, ja ho sé que els programes són molt llargs. Però t'ho deia perquè t'ho deia. Bueno, no ho sé, el que vull justificar una mica és perquè et dic aquesta petició. Ai, aquesta petició. Perquè et fiquen aquesta cançó. Va, doncs vinga. Clar, t'ho explico. Aviam. Jo, si, no després... si no ho expliques és perquè no vols. No, i per això no, ja, per això t'ho vaig dir ara. Després de la setmana aquesta passada que he passat fent molt bricolatge amb Catalunya Música, que estic fascinat, i si voleu trobar imatges en trobareu al meu YouTube que faig uns col·lats. Bueno, és que aquesta setmana evoluciono, nena, Àfrica. Sabeu que la setmana passada us vaig dir que estava entre els 5 col·legistes catalans vius més importants i entre els 10 mundials més importants. Sabeu el que estic aquesta setmana? Que sóc el millor col·legista viu de tot el món. Ai, va. Ai, queda d'això. Va, després d'aquesta declaració de principis on... Ah, no, perquè una confessió que avui també he explicat a l'Oriol Oliva i penso que avui ja, jo ja em destapo, vale? Que és valent que jo sí que pot dir de Ramona d'infància, jo pensava, per què la gent m'insulta alguns? I sóc amanerat i ara els vídeos que faig estic molt amanerat. O sigui, els faig super amanerats, molt boc de Madonna, però tal, però amb el tatuatge i amb aquest nou cos que estic aconseguint a partir de 4 plàtanos al dia, un plat de verdura i només un plat de carn al dia. Ja. I un... Per això, brutal, estic aconseguint un cos, nena, que jo mateix m'estic veient les imatges i em dic, jo follaria amb tu no avui, sinó demà, demà passat, l'altre i tota la vida. Jo amb mi mateix, imagina't. Jo sé que el mite fundacional meu, que és un mite dur d'assumir, és el de Narcís, i és un mite dur d'assumir. I per assumir que tu ets un narcisista, i per enamorar-te d'algú, aquest ha de ser molt més narcisista que tu, i estimar-te amb cos i ànima sense dir-t'ho, que és el que fa el Cyril amb mi. Per tant, jo he trobat el meu karma i el meu tot, que és el Cyril, no? Però el que vull dir és, jo a la infància com combatia? Per això s'explicava abans de la meva mare. Com combatia jo que m'insultés a la infància? Perquè la mare m'estimava molt i em deia que tal, que sempre i em va dir, sempre t'insultaran perquè ets molt diferent i molt sensible. Però hi ha una cosa interior que seia, a part d'aquella negra nena més maco del món, i tot i que jo, com que sabia que jo per ell era un miracle, jo era conscient que ella no era objectiva, vale? I a mi, el que passa és que cada piropo que m'han dit a la vida de que era guapo, a mi m'ha servit i m'ha estat bé, i jo sempre he agredit els piropos. Però és que a mi, en el fons, no ha fet mai falta que em diguessin des de petit que era guapo. Perquè jo veient les fotos i veient el mirall, no hi ha hagut home, a part del Cary Grant i el Robert Redford i el Magno, no hi ha hagut home més guapo que l'home que he aconseguit ara amb 42 anys, i amb el meu peu al pit, aconseguir ser. O sigui que jo em trobo més... No, més guapo que el Cyril, no! Perdona, això té a veure amb una casa teva per dir-ho. I m'han fet moltes fotos... I que m'han fet... Home, estudiant! I m'han fet moltes fotos. M'han fet moltes fotos on he comprovat... I jo no mirar, vaig fer el perfil bo. Jo tinc un perfil bo. Un dolent. El que passa com que també sé ballar molt bé quan vaig... Tinc un primer. Quan dic que... Que sé que sóc un miracle, perquè sé que jo tinc una comunicació molt bona. Jo sé que és música pop o qualsevol música. Jo allà, ja no cal follar, no cal estar enamorat, jo estic ja en comunicació. Redactant t'informe tràgic, temerada, maquinista, institut oceanogràfic. Per això et dic que sóc un miracle, el millor col·legi del món, perquè és que vaig dir que ho he fet tota la vegada. Plena d'informació, plena de música, plena de vanessa, plena de passió. Ple d'amor i de perdó. Fàcil de Cristo. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses sirenes aproximadament per no existir. batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batiscafo catiusques, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, les algues tornen verdes i brillen les estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i llanten les balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, les algues tornen verdes i brillen les estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i llanten set sirenes aproximadament per no existir. És bèstia, aquesta cançó. Aquesta cançó m'encanta, dir Antonia Font, no? Sí. El nas més gros que tens. Jo aquí ara aprofito un moment de que, dins de, que estigués la cançó d'Oques Grasses que he pescat per demanar perdó específicament a l'Isidre Manils per utilitzar-lo cada 2x3 per expulsar... O sigui, el fico com a nom, tant de coses positives com que és el meu pare putatiu, el meu més gran inspirador i el que acompanya totes les seves obres i que em xifla tot el que fa... I a part m'ha donat feina també com a creador, per tant, a sobre que jo de cop li tinc, li faig unes coses d'escorpí que li dic de tot, em sap greu i demano perdó aquí públicament a l'Isidre Manins per esmentar-lo al costat del meu pare. O sigui, sempre li dic algun negatiu al meu pare i li dic algun negatiu a l'Isidre, vull dir, va estar allà. Això li ha tocat rebre molt a l'Isidre en aquesta vida per part meva. Li demano perdó a ell, al meu pare i al Cirin, perquè estic ja a la Carrer Màlaga, i al Pere Pedrals i tota la gent que m'ha brombat. Perquè passar el confinament sol, a veure, estic supercontent perquè descobreixo que sóc realment superpopeia, supersexy, no em faig palles a mi propa, aviat hi arribaré, i estic encantat d'haver-me conegut. Però vull dir, però de com em passa això que dic, em faig aquestes ganes crescents, que jo mateix em noto que faig obres mestres, i ningú me... Tu estic capaç de dir, bon dia vermell, bon dia tal. Dic, tan poca gent, llavors quan tinc la llista de la gent que sí que me les monto, són molts. Però és que a més la gent, tothom es pensa que jo tinc una llista d'enviament, que cada cop vist tothom no. Jo ho vaig fent 5x5, no sé fer això de... Igual, però és, tu dius, només m'han contestat 20 ja, persones. No, 20. És que 20 són molts, ja, són... Però bon dia, deixa't de ser clar. Ja, bueno. Però tu què et penses, que nosaltres ens comuniquem amb tothom cada dia? No, amb tothom. Bueno, amb tothom que et diu alguna cosa, sí. Tu pots dir si et diuen un missatge. Hi ha dies que no. Hi ha vegades que passa un dia. Que passa un dia entre que respons al missatge. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Quan ho veiem tot perdut. Sentir que sóc aquí, no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú ho entén, que les mateixes pors que enceguen són finestres plenes de llum. I alço el vol, marxo lluny, i què importa si ningú ho entén, el que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent. Vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps. segur que la incertesa em fa seguir. Potser no saber en el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu els cops que has vençut l'angoixa i has viscut. Per mi no cal que deixis de fer res. Vull que sentis que ets aquí. Si algun dia et perds, segur que et serveix. Si ara et ve de gust, vés-te'n cap amunt. Marxa lluny. Això ha sigut Toques Grasses amb el seu últim hit, Serem Ocells. I Jesús Lizano, seguim amb Entre Nosotros, diu així. 17. Respira, corazón, respira hasta que puedas. Respira por los poros de tu alegría y de tu tristeza. Hoy no nos comunicamos, pero mañana estarán las bocas de los amigos, las bocas y las lenguas de nombre amorosos y de risas sinceras. Respira, corazón, que el mañana estará cerca para los que tengan en sus ojos nuestra luz y en nuestras manos, manos nuestras. Respira, corazón. Aunque penoso te sea, ábrete de par en par, aunque no te comprendan. Respira hasta que vivas, respira hasta que puedas. 18. Hermosa naturaleza en donde todo eres tú y a todo tú respetas. Hermosa realidad en donde todo encuentra su forma y su palabra aunque no las entienda. Hermoso sobrevivir, hermosa naturaleza. Solo una filosofía, solo un poema, solo una estación, un nido, una fuente, una tierra. Una ley que se cumple, matemática y bella. Todo aspirando a ser fruto, luchando por ser estrella. Alcanzando su luz, su sazón y perdiéndolas para que siga la luz y la sazón nuevas. Es hermosa, es grande la naturaleza. Angustia y esperanza, dolor y sorpresa, firmamento y vacío, lucha y cautela, alegría y soledad, multiplicación y siesta. La mixtiada al nou programa de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell. Deseo, la ley del deseo y satisfacción. Desesperación y espera, y el fruto si no hay herida, y el triunfo de la regla. Y si hay herida, el tributo de la excepción, la tragedia. Heroica es toda la naturaleza, todas sus formas y accidentes, todos sus mundos y esferas, todo es un fruto continuo de muchos frutos trenza. Todo es un fruto continuo, de muchos frutos trenza, pipi cazas largas. La angustia y la esperanza parecen y se mezclan, germinan y reproducen una y otra vez la nueva circulación, el nuevo corazón y sellan los procesos y los cambios, sus encuentros y su ciencia. Todo es inevitable, el fruto, la preparación, la fiesta, el adiós, la alegría, la siesta, todas las cosas envueltas y a la vez desenvueltas. Hermoso devenir, hermosa naturaleza, un inmenso corazón de infinitas arterias, de infinitos vasos, de infinitas venas, un inmenso organismo, una piel inmensa, inmensos poros, inmensos ríos y compuertas, alegres compartimentos de los hermanos Marx, agotadoras pruebas, de un árbol, de una raíz, de un átomo, de un sistema, brotan los frutos de nuevos simientes y fronteras, límites y cataclismos, como el del río Ripoll, flores, espermas, y de nosotros árbol, raíz, sistema. ¡Qué fruto! ¡Qué sazón, corazón! ¡Qué alegría! ¡Qué entrega total! De nosotros, afortunados, nuestra naturaleza agradece. Oigo al girar y girar la rueda. Yo soy una rueda, miles y miles de giros, miles y miles de ruedas. Combinación magnífica que se salva o se encadena según nuestro vivir y nuestra resistencia. Esperanza y angustia, miles de veces concretas en cada hora del mundo. Angustia y esperanza nuestras. ¿Cómo nos haréis el fruto que en nuestros cauces se intenta? ¿Cómo saltará la vida las últimas barreras? ¿Cuándo habremos aprendido tus leyes, naturaleza? 19, y es el último capítulo de hoy de Entre Nosotros, de Jesús Lizano, de su Lizanía, la aventura poética que empezó en 1945 y concluyó en el año 2000 en su muerte, publicada por Editorial Lumen, de Esther Tusquets. Y dice así, 19 de Entre Nosotros, si Garcilaso volviera, si volviera don Francisco de Quevedo y Villegas, número 38, Placas de Carrer Sabadell. Pues sí, ¿no? Sí, pero no va a quedar grabado. Ah. Don Miguel de Cervantes, Saavedra. Si Miguel Hernández volviera, si volviera don Antonio Machado, al que podeu rendir tribut, si neu, a la Catalunya francesa, aquell cementiri on està enterrat a prop del mar. Don César Vallejo, que buenos caballeros eran. És que ara no me'n recordo com es diu aquesta ciutat d'allà al sud de França, allà a la costa on s'ha enterrat. No, Perpinyà no, que molt més petit. Colliure. Colliure. Colliure. Al cementiri de Colliure hi ha una tumba meravellosa on està enterrat Miguel Hernández, mític Miguel Hernández. Em refereixo. Miguel Hernández o... Ai, perdona, Miguel Hernández. Antonio Machado. Què no seria Espanya sense aquests versos que tots ens han fet persones, ens han fet ibèrics, que és Campos de Castilla. Ai, perdona, no Campos de Castilla, la de Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Em refereixo, i tu quan vas en tren, jo que no tinc carnet de conduir, vale? I a més hem vist tots, aquí recomanem un altre cop, i ho fem sempre perquè estem amb 900, que algun dia l'acabarà el Dura, amb grans mites eròtics, homes i dones dels anys 70, però et refereixo, estem fent aquesta entrevista amb Jamón Jamón, i Jamón Jamón ens va ensenyar els que és els Monegros, i els Monegros representa molt, no?, la figura d'Espanya, el toreig, el toro, l'estepa, els Campos de Castilla. I Machado va ser el gran escriptor que va parlar d'això. Em refereixo, la Guerra Civil Espanyola va truncar un procés republicà que anava parejo amb els alegros anys 20 de la República de Weimar prèvia a la... em refereixo, els alegros anys 20, quan ja veníem que la dona portava ja uns 10 anys puguem votar des dels Estats Units, que havien hagut la liberació femenina, em refereixo, la dona portava molt poc puguem votar, i es havia alliberat, hi havia el Charleston, hi havia Josephine Baker ensenyant els pits i amb unes fandilles fetes de bananes, sent mare soltera de molts fills i sent una estrella a París, tot i ser negra. Tot i ser negre, anys 20, París, Berlín, hi havia esperança, hi havia a Espanya una república espanyola que va ser efímera. Em refereixo, tothom va lluitar, clar, però estàveu fora, tothom va lluitar, hi ha l'Espoir, que és una gran pel·lícula, em refereixo, la república espanyola, l'alçament franquista contra la república espanyola va ser un gran trauma col·lectiu europeu per l'esperança del nou progrés, que és el que ara el segle XXI no es va poder fer el segle XX. Perquè després que Espanya perdéssim la guerra, el que és la república, hi va haver la guerra mundial, que gràcies a que vam tenir prèviament la nostra, i encara estem intentant enterrar els morts d'aquella contienda, Lorca i particulars, no sabem on estan enterrats, volem saber-ho, i els volem enterrar bé i fer justícia. Em refereixo, de cop a haver la Segona Guerra Mundial, gràcies a Déu no vam participar perquè, és el que dic, encara tenim molt a pair de la nostra pròpia guerra particular, però els progressos socials que es van intentar al final del, finals del 19, que és quan hi havia l'esoterisme, el republicanisme, el vot femení, el no ser racista, que és el que grans polítics espanyols com com aquest que m'ha agradat molt a mi, que ara no recordo, no és igual. Em refereixo, hi va haver molta esperança als anys 20, hi va haver molta desgràcia als anys 50, o sigui, als anys 40, la Segona Guerra Mundial, hi va haver un moment que els Estats Units va créixer, va aconseguir salvar el món, que és tot, tot dels 50 fins ara. A partir del segle XXI hi ha l'11S i de cop hi ha un conflicte, o sigui, refereixo, no. Als anys 50, a partir de la Segona Guerra Mundial, s'estableix la dicotomia comunisme-capitalisme, sí. La URSS, Cuba, Xina, respecte al resta del món capitalista. Més tercer món. A partir d'aquí cau el mur de Berlín, cau Rússia, tot és capitalisme, hi ha un nou conflicte que s'obre, que és el del poder econòmic, hi ha dues maneres d'entendre el món, que és l'occidental, on hi ha varis déus, però basats en el protestantisme, el cristianisme de base, i en canvi hi ha l'oposat, on conviu també una cosa molt religiosa, que és lo musulmà, on al dintre de lo musulmà i aquesta organització l'home segueix tenint molt més poder que la dona dintre dels cercles socials i polítics, però no dintre de la casa, perquè a la casa la governa la dona o les dones, perquè entenem que en el món àrab existeix la poligàmia. I per tant, però l'enfrontament sempre ve pels diners i pel... Com vols anar a parar, Ramon? Com vull anar a parar? Estàs fent aquí un repàs de la història de la humanitat? Estic fent un repàs de la història. És que em pensava que estaves fent una paràbola i dic, hòstia... És que estava fent una paràbola! Doncs pues acaba-la, perquè ens estàs recitant... Una paràbola? Eh? Portes 3 hores. Doncs espera, per ficar la cançó, això, dic que, a veure, ara ho acabem ràpid, això... Però ja està, ja s'ha acabat la secció de la... Quina? De la què? De la pesca. No, però tu no has ficat pesca? Sí, home, he fet la batiscafo. Ah, perfecte, doncs ja està, doncs ja passem a Cachito, no? Fem plaques Cachito. De carrer, o plaques tinc de carrer. Una... Jo tinc plaques de carrer per fer avui, eh? Ja te l'he enviat. No, però... no, tinc una sintonia. Perfecte. Que crec que es mereix i no pot ser més indicada que aquesta, que es mereix una secció que tenim el goig de presentar la tercera part, que és A Bote Pronto. No tinc res. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je viens. Je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps. Sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je viens. Je me dis que toi aussi. A Bote Pronto. Me dis que toi aussi. Parara, parara. Parara, parara. Parara, parara. Je me dis que toi aussi. Me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Qu'on en fait-on pour s'éloigner de soi? Qu'on en sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parara, parara. Parara, parara. Parara, parara. Je me dis que toi aussi. Parara, parara. Parara, parara. Parara, parara. Je me dis que toi aussi. secció, ja hem començat. Com es diu la secció? Bueno, doncs començarem així, a bote pronto. Què fas, Elvira? Què? Eh? Ara ho vols fer? Jo ja hem començat. Com es diu la secció? A bote pronto. Doncs a bote pronto. Va, posem la pasta. I és que m'agrada així enganxar-te una mica atabalada. Mira, si t'has fet la migdiada de fons. Sí. Estem escoltant la migdiada. Hòstia. Sí, avui és diumenge. Estan escoltant la migdiada. Diumenge, dia no sé què, d'abril. És com a casa quan jo miro la sèrie. És com fer l'amor. La pasta ja està, estem a punt de sopar. I, bueno, un cap de setmana tranquil. Avui al matí jo he anat a buscar fems per l'hort, fems de cavall, que ens els regalen. I l'Elvira... Un dia heu de veure, un dia us he de fer una foto. Amb l'Andreu de Llenyataire o de l'home del bosc canadenc. Amb la seva camisa a quadres vermella. I l'Elvira, no és que... Clar, ara realment l'estampa queda molt clàssica. L'home ha sortit a buscar fems i l'Elvira s'ha quedat a casa... Cuinant. I què més? I fent la neteja. Ja, bueno, ens ha sortit d'així, però bueno, perquè l'Elvira està una mica fluixa encara de... Bueno, està bé, està molt bé ja, però no està per fer... Caraboles. Super esforços i ens hem repartit la feina així, però bueno, no sempre és així, eh? I res, jo encara tenia ganes de fer alguna cosa, ara arribo de córrer una mica. L'he enviat a córrer perquè ja se m'estava posant nerviós, que no sé què, tinc alguna cosa, necessito fer alguna cosa i no sé què tinc. Em sembla que em deixo de fer alguna cosa i no sé què és. Dic, ui, Andreu, vés a córrer. La de treure el diumenge. Sí, dic, millor vés a córrer, volta pels camps i torna content. Bastant content. I tu has tingut una inspiració, no? Ara. Sí, bastant content. Ara. Aquí ja... M'has posat a fer galetes. Sí. Hi ha plàtan. Plàtan. Plàtan, oli, dàtils, panses, avena. De Corinto. Farina, canyella. Lo passa. Ara. Ous, se'n falten uns ous. Ah, els ous. Els ous. I ens estem fent una pasta al pesto per sopar. Pesto, que va dir pesto. Ahir. Sí. Amb la Fabra que em va sortir de l'hort. Sí, tenim la sort que de l'hort, envasat, que és l'hivernacle, i clar, aquí és un privilegi tenir alfàbrega i tomàquets i cogombres en aquest temps. I jo de les sobres que queden, doncs vaig portant verdures i aquesta vegada teníem un bon excedent d'alfàbrega i l'Elvira va fer un pesto boníssim, en lloc de pinyons hi va posar pipes. Els pinyons estan massa cars, llavors sí. Tu vas fer els pinyons per les pipes al forn grillades. Com a grillades es diu? Passava, bueno, pel... torrades. Torrades. Sí. Amb all, oli, sal i una miqueta de llimona. Si només funciona un... No, vols dir? I això. O sigui que avui pasta al pesto i el que s'obri pel tàper de demà... Mira la cançó. Sí, això és... Que m'agrada molt. Crip, no? Sí! Està sonant la migdiada de fons, o sigui que més endogàmic, impossible. Nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos, i etcètera, etcètera. Ella diu, com mi mare diu... Juan Palomo. Como Juan Palomo, yo me lo hago, yo me lo yo como. Me lo guiso, yo me lo guiso, yo me lo como. Como. Bueno. I bé, I l'Andreu està amb unes ganes boges de mare d'anar a treballar que no us ho podeu ni imaginar. Ah, sí? Unes bueno, ganes... Millor que les de l'altre dilluns, la veritat. Sí, però, sí, millor. Sí, la feina és una mica monòtona i bé, però bé, igual surten coses noves a fer, ja veurem, i a veure si van sortint tasques més interessants. I si no, doncs mira, a treballar i ja està, a fer complir les hores i... Bueno, encara estic mitjanament de sort amb... Bueno, no, molt de sort amb l'ambient de treball. Clar que sí. Ei, Andreu, jo vull fer-te una pregunta. Sí. Perquè la idea és que et faci preguntes. com sempre. Quin és l'objectiu de la teva propera setmana? L'ai la Magdalena. L'objectiu? Sí. Era sobreviure. Fan, sempre ser fan. És aquest? Sí, sobreviure la setmana, arribar a la, al final de la setmana mitjanament content, el més content possible. Mitjanament, no, no. Content del tot. No. Sí, bueno. Però una cosa és estar confinat a sobreviure, tan malament està. La Magdalena, també. Tan malament et crec tu. No, tu em tractes molt bé. La submissió de la diva i la... Sí, sí, no, però és, bueno, passar bé la setmana. El teu objectiu. Passar, sí, vull dir, complir la feina. Quin objectiu, en què pensaves? No, era una pregunta per veure què pensava. Les estalactites. No, les estalactites. I això, passar-la el millor possible, aquest és el meu objectiu. M'ho preguntes. Anar a comprar... Sí, t'ho pregunto. Anar a fer les compres que calguin, tenir cafè i llet, que això és el més important per poder començar el dia. No us ho perdeu. L'Andreu compra... perquè estem a Amèrica del Nord, botelles de llet de 4 litres, però és que són enormes, no, però si no hi caben gairebé ni a la nevera. Jo comprava abans packs de 6 litres. Ja, però un pack, no una botella de 4 litres. Bueno, però és menys... I a més no les vol llençar l'Andreu, o sigui, les vol guardar i anem tenint botelles de 4 litres buides, que no sé per què serveixen, però ell ja troba utilitat per tot. Tenir recipients és bàsic per a la supervivència. Aquesta moda de supervivència. Soc... Ja és l'home del bosc. No, jo sóc un supervivent, jo vull dir... Bueno, la pasta ja està feta. Ah, i ens hem passat, Elvira. Com que ja? Sí, però marxem a botar pronto, duc el dimoni dins, jo. Jo m'he dit el meu objectiu. Bueno, digues el teu objectiu. El proper cop? Sí, va. Molt bé, doncs aquesta és la nostra crònica casolana, molt casolana de... De casa. D'aquest diumenge. Avui no sabem si estàvem caminant. Petonassos, marxem a botar pronto. Bidu. Petons, petons! A Bote Pronto és una secció que ens encanta, que a més dura sempre... Tots perdem el temps dels 5 minuts que dura, que és una cosa que l'Andreu m'ha dit que va improvisar i que va decidir si a Bote Pronto, també, perquè tot és com molt a Bote Pronto. El que notem és que tenen un ritme molt colindant. L'Andreu, quan el món no treballa, ell sí, amb fems, amb neu. Avui m'han enviat un vídeo que estan rodejats, ha nevat, estan rodejats de neu, estan a menys 4 graus, visca l'amor, i... estàvem dient. Ah, sí, que jo ara estàvem fent això, em sap greu haver interromput amb certs comentaris que he fet, perquè estava veient uns àlbums de fotos del viatge a Torremolinos i Andalusia que vam fer a 8a DGB, l'Àfrica Manils i mi germana i la Casa Martina i d'altres, que valen el seu preu a mort, i m'han recordat una pel·li que vull recomanar, que surt a col·lació de la Maria Barranco abans quan ho he llegit, que és Días Contados, dirigida pel seu marit, Concha de Oro, Sant Sebastián, el 1994, premi de, per Javier Bardem com a millor actor, que va compartir per la seva interpretació com a protagonista del Detective La Muerte, on el protagonista era Carmelo Gómez de Gran Gonzalo Suárez, la pel·lícula boníssima, La Muerte. I a Días Contados recordem que el protagonista és Carmelo Gómez, fent de terrorista de l'ETA. És la pel·li que va descobrir a les actrius que segueixen encara en l'IFA, que són l'actriu basca Elvira Mínguez, guanyadora de la Goya per tapes a la millor secundària, i la catalana Candela Peña, guanyadora de la Goya secundària per Te doy mis ojos de Ciervo Llaín, i millor actriu protagonista per Princesa escapada de la prostitució, de Fernando León de Aranoa. I com a secundària també per Del Cesc Gai, Una pistola en cada mano, gran Candela Peña. En canvi, Ruth Gabriel, que sí que va guanyar el Goya, la millor actriu revelació, no hem sabut res més d'ella, tot i que ella, recordem que era la nena amb el cabell afro de Barrio Sésamo, versió espanyola, la que vam veure de petit, aquella del cabell. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito a responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Dime, papá. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Dime, papá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Mientras tú preparas la guitarra. No, si ja la tinc preparada. Què vols posar? Ah, no, res. No, no, estic buscant el Cesi Urbicolet, si l'acabo de guardar i no l'he trobat, no, no trobat malament. Ja el trobaré. Tu canta, toca, toca. When I think of you and the first time we met, and I hear the sound of your sweet gentle voice, my heart took me over and gave me no choice. And I think of you again and again. And I wake me up to soul, and you kiss me goodbye. And I will the rain again and again. And when you wake, woke me up, and the kiss is goodbye, the one there I met again and again. When I think of you and the first time we met, and I hear the sound of your sweet gentle voice, my heart shook me over and gave me no choice. When I was around, I think with the more of you again and again. From the moment you wake me up and the kiss is goodbye, the world that I know again and again. Aquesta cançó, sí, l'ha reconegut? No. Aquesta cançó és de Chris Stapleton, es diu More of You, i és una cançó que ens va descobrir el nostre amic exiliat, expatriat... Andreu Sunyer? Andreu Sunyer. Ah, perfecte. M'encanta. És una burda aproximació a l'original que la canta Chris Quantes Stapleton. Quantes tens preparades per avui? Infinites. Ah, genial. Però, però et sembla que entremig fem, o si vols fer les seguides, o prefereixes que entremig inserim, que és molt curt, eh? Però si entremig, entremig inserim plaques de carrer. No, faig, no, fem, faig una cançó més o, i passem a plaques de carrer, eh? No, o inserim plaques de carrer i llavors fas una cançó més o dues o tres més i acabem. O si em refereixo, fem plaques de carrer, ens ho traiem de sobre, que és molt curt, vale, i llavors seguim fent cançons, perfecte. A més, avui ja no fem peticions ni res. Plaques de carrer, fica, busca a YouTube si trobes una cançó de Joan Jordi Veu Mala, que és el sardanista, a veure si trobem algú, hi veuràs. Ah, no, posem això. Ah, no, sí, diguem això, ja està. Sí, sí, anem més ràpid. Perfecte, fica això. Què està en el teu xat? Ah, no, però abans una cançó de l'Andreu, exactament, sí, passem això. No. Posa però... primer una cançó, abans del Cremoni... No cal. Estic, sí que reivindica amb els Romeros, fica una cançó als Romeros, fica pena... No, pena negra, que fica... Morissà, fica les cançons, Andreu Romeros, que són totes, ja veuràs, Andreu Romeros són totes. Són totes, ja veuràs, Calle 23. Doncs Calle 23, ja està. Calle 23. No hi són totes. Calle 23. Ah, posa sí, Calle 23. Aquí sí. Ja està. Doncs això sona... d'aquesta... manera. Y en rampa con balcón, pedale al son de la rumba y el sonsón. Yo subo, mi china, qué calor, tremenda cola en el Copelia. Cruzando con paseo, me encuentro una jevita, sube a mi nave espacial. La niña ni se gira y yo subo para arriba, y cuando llego al Chaplin, la niña se me olvida. Montserrat, no sé amb el número, però la casa és cantonera i és d'un color rosa pàl·lid. Carrer La Unió, Cal Músic, Sabadell. Tornes a penjar? Genealogis. Butaques de carrer número 32, Les Paus 68, Montserrat sense número, de color groc, cantonera, La Unió, Cal, Músic, Sabadell, dies de confinament, quarta o cinquena setmana. Tornes a penjar? Sí, em superes. Da. Em supera que quan et parlo de com em sento tractat amb desconsideració per Messier C, me facis de mestre o no sé exactament de què. No ho necessito. Tot el que me puguis dir ho sé, tinc pensat i repensat. Porto un mes sol aquí, un mes sol ja a França, a Messier C. Messier D suïcida i canvia tot. I ho entomo amb serenor, confiança, confinada, amb el civil com a captor, del que sóc captat voluntàriament i amb síndrome d'Estocolm a full. I comença, o sigui, que continua un experiment d'ecoconvivència amical, sentimental, amantística, ménage à trois, que porta existint des de l'agost del 2017, i el que primer va començar com això, un ménage à trois, on jo era, però, enamorat, serenament sempre, un dels membres, el més jove del mateix, Messier C. Jo no volia trencar, ni ells tampoc volien trencar. El seu matrimoni i el ménage à trois, doncs, s'estimaven. I això s'ha vist, ja que era fins a la mort d'un d'ells. Jo mai em vaig plantejar que el meu amor vers Messier C com el d'una parella a l'ús, i en canvi ell sí que és un rol on a mi m'hi ha ben col·locat des de fa 2 mesos i que alhora desprecia, maltracta i ni estima i potser no ha estimat mai. Això és el més dur d'assumir, tant per ell com per mi. I en aquestes estem. Apa-li, bon divendres sant, tingueu boniquets. Molts emoticonos de facilitat, entre ells sirenes, ratolins i copes de cava. Què tal, maco? Com va el confitament? Has començat la lectura d'aquells llibres? Seré sol, feliç i trist alhora. I tu què tal? No paro de fer mil coses de la casa. Avui començaré a escriure una sardana amb temes del film My Fair Lady, pels de la Cobla Contemporània. Cada 2 anys fan un disc de sardanes inspirades en bandes sonores de films coneguts. N'han d'enregistrar per novembre, però aquests dies són els ideals per compondre i arranjar. Després anirem estressats amb altres coses. Que genial! Una sardana sobre My Fair Lady. Em xifla bastant el musical, la Audrey Hepburn, tot i que ella canta. No canta ella, canta algú altre. Tot i així, no està a la llista dels meus 10 musicals de cinema preferits. Encara que no tots els temes del musical siguin sardanables, però algun d'ells són genials. M'encantarà escoltar la que faguis quan la tinguis. Ara fa dies que no escolto les teves. He fet masses obres de bricolatge a casa. Sóc un gran bricolagista, he descobert, en 3 dimensions. He fet autèntiques meravelles que mai m'hagués vist capacitat de fer. Més o menys 7 reptes superats d'ecocol·locació i creació de mobles, estanteries, posar rajoles, etc. Com el que tu vas fer fa anys a casa teva. Fer vacances és variar d'activitat, i necessari. Sí, però jo més que de vacances estic en plena producció d'obra. Jo no paro de fer 1000 petites millores. D'art i d'habitatge dins l'art, una autèntica casa collage. Bé, vacances forçades, ha ha ha. Una de les 8 meravelles del món al costat de la gran muralla xinesa i altres 7 meravilles. Quan tinguis totes les parets plenes de quadres i altres objectes, et vindrà un atac de Feng Shui i ho fotràs tot al contenidor. Creu-t'ho, jaja, pensa que he creat un quelcom que perdurarà, em transcendirà. Serà com un casa-museu. No arribarà a ser d'un peregrinatge com la cova de Sant Ignasi de Loyola Manresa, però per uns petits erudits estudiosos i estudioses de la càbala i el misticisme esoterista de principis de segle i mil·lenni, sí, n'estic serenament i espiritual confiant. I si no, tal li fa. Jo ja he decorat i col·locat tot buscant bellesa i ordre vers la transcendència de la bellesa i la vida i l'amor a la mateixa. I per tant la gent pot tenir la capacitat de veure aquesta bellesa que hi ha. I és un espai on això crea això. Un conjunt colorista de felicitat orgànica i espiritual. Harmonia de les proporcions, el nombre d'or. I don't know, jo treballo intuïtivament, llegint cada objecte i cada espai. passat, present i futur del món en interiors i exteriors i com l'espècie humana l'ha representat en tota la seva complexa i variada veritat. No m'ha calgut llegir els dos llibres que em vas endur per saber una cosa clara. Sóc un ET, un extraterrestre vingut del més enllà. Un altre moment ja t'ho explicaré amb calma, lo del nombre d'or i les proporcions matemàtiques en la natura i en les arts. Del passat i del futur alhora, vaig ser un regal diví pels meus pares, com tu vas ser-ho pels teus. Tu també ets un d'ells i elles, i les teves sardanes són el fruit. Tan bon punt les vaig escoltar a casa teva, vaig arribar a un dels meus 6 o 7 grans moments transcendents de la vida. I a l'escoltar aquella primera setmana, cada dia les sardanes també. Ara fa 7 dies que només escolto música clàssica a Catalunya Música, i no vegis com treballo el ritme dels Angelitos Negros d'en Machi. Ara que reposin les sardanes, quan les tornis a escoltar més endavant i descobriràs detalls nous. Bueno, segueixo el guió. Bon divendres d'any creatiu amb muses inspiradores, boniquet. Ara tu. Todos necesitamos. Todos necesitamos ayuda. UAB. UAB? No entiendo. La Universitat Autònoma de Bellaterra? Què hi fas allà? Unidad Aristocracia Barrendera. Las testas coronadas catalanas ayudamos a limpiar la ciudad. Una excusa divertida para salir de casa. ¿A quién puede temer más el coronavirus? A los otros. Coronas. Coronavirus. Estás como una auténtica cabra, cabra, cabra emótica, ¿o no? Le dijo el pato al ganso. Feliz Viernes Santo, color de rosa. Tú. Bon dia, Ramon. Estic mirant per tercera vegada Tacones Lejanos. El Miguel Bosé està perfecte com a actor i com a home. Per força, l'Almodóvar es deuria influenciar amb algun melodrama clàssic per la rivalitat entre mare i filla. Jo tenia 15 anys i em quedava molt per aprendre, però en la meva primera pel·lícula en Super 8 vaig necessitar fer el meu homenatge a Tacones Lejanos. Jo mateix vaig pentinar i vestir a ma mare i ma germana per fer-la sortir. Em va quedar un resultat tan kitsch. La meva mare es va posar histriònica imitant la Marlene Dietrich. Si tu sabessis lo preciosa que era ma mare quan no estava tan grassa, i de jove ja ni te cuento. De l'Almodóvar, les meves preferides són aquestes. Mujeres al borde, d'un ataque de nervios, i La flor de mi secreto. Jo hagués volgut ser el Juan Echanove en aquesta pel·lícula perquè el seu personatge el sento com un alter ego meu. Un home que és atent com a arma per seduir. Mai no ha volgut sortir del país aquest director. En les seves declaracions no el veig diva ni vanitós. En algun futur m'agradaria conversar amb ell. Jo ara també sóc més seriós i m'agradaria conversar amb ell. Sempre serà el meu primer mestre. Ai, Ramon, gràcies de tot cor per voler compartir amb mi els teus sentiments. Crec que ets molt valent per voler mostrar el teu món, per voler despullar la teva ànima. Ets un apassionat i jo no tinc paraules, estic molt agraït perquè hagis confiat en mi aquest vídeo i ets una persona molt sincera i això jo puc empatitzar molt amb gent com tu, perquè jo abans d'ahir vaig escriure el meu últim guió i mai havia plorat escrivint. Fins a l'extrem de que avui, a més de dirigir-lo, vull interpretar el paper protagonista, perquè gràcies a la màgia del cinema tindré una filla, tindré l'oportunitat de ser pare i de posar-li el nom de Blanca a una nena. I jo potser la meva vida mai podré tenir una nena, potser mai no podré ser pare, ja no sóc tan jove. Ara he sigut jo qui s'ha despullat. Gràcies a la màgia del cinema jo podré ser pare i podré tenir una nena aquí, donar-li el meu amor i educar-la i també tenir una dona i tenir una família i ser un home desitjat i estimat i un galant de cine. Però no vull sortir d'actor, no et pensis que vull sortir d'actor perquè sóc un ególatra o un vanitós o un presumit o un cregut, res d'això. Et juro, Ramon, que vull interpretar el paper protagonista per una necessitat, perquè en aquesta pel·lícula ja vull plorar, vull cridar, vull estimar, És la primera vegada a la meva vida que vull sortir d'actor en una pel·lícula meva. Ho necessito, tant com dirigir-la. Sense tenir cap formació actoral, em vull tirar a la piscina, interpretar el paper protagonista. I vull cridar, vull plorar, vull estimar. Vull tenir una dona que estigui tota la vida enamorada de mi, vull tenir una filla. Vull una vida... Woody Allen deia que el cinema és una vida de recanvi. El cinema és... aquesta és la màgia del cinema. El més important, Ramon, és que ja podré ser pare, saps? En una pel·lícula ja podré tenir una filla que es dirà Blanca, com sempre he somiat, que es diria la filla que no sé si mai arribaré a tenir. El més important és que podré ser pare, gràcies a la màgia del cine. L'última foto que ensenyes és algú que estimaves, que ja no hi és. No vull ficar-me en la teva vida, però... no sé, m'has impactat. Primer de tot, que, no sé, em sento molt agraït per la teva confiança en voler-me fer espectador del teu món. Jo, ha sigut un plaer, ha sigut preciós, el teu vídeo, la teva sinceritat, jo el vídeo l'has acabat. Has fet un homenatge preciós a aquest noi que ha de ser algú molt especial per tu i que desitjo de tot cor que no li hagi passat res, i si li hagi passat que Déu, perquè sóc creient i crec que després de morir-nos seguirem existint, saps? Jo sóc creient. L'adolescent vaig creure en Déu, però vaig tornar a creure-hi. I jo crec que ja que seguim existint després de morir-nos. Que els nostres morts ens veuen cada dia i estan orgullosos de nosaltres. I col·lecciono esqueles de la gent que han passat per la meva vida ja. I, bueno, jo no vull treure't papers, no vull respectar-te i seguir-me mantenint jo com a espectador del que tu m'has mostrat. No vull prendre't. El protagonista avui ets tu, Ramon. Que vaig haver passat els estables i tancat dels cavalls, em vaig adonar que una abella em seguia junt amb la pudor dels fems i l'olor de mel de les glicines que ja florien. L'aigua era freda i la tallava amb els braços i la picava amb els peus i de tant en tant em bevia. Aigua blanca d'hivern esquitxada pel sol que sortia més enllà de les pedres altes amb el seu delit de volar. Em vaig enfonsar perquè si l'abella em seguia em perdés i enganyada no sabies què fer. Jo sabia que hi havia abelles velles de 7 anys, tossudes i amb enteniment. A dintre tot era terra, un núvol de vidre, i vaig pensar en les boles de vidre de les eixides, entre les enramades de glicina forta, d'aquelles glicines que amb els anys s'enduien amunt, les cases del poble. Les cases del poble eren totes de color de rosa. A la primavera les pintàvem i potser per això la llum era diferent, perquè agafava el rosa de les cases com a vora del riu. Tot agafava color de fulles i de sol. A l'hivern tancats fèiem els pinzells amb cues de cavall, amb mànecs de fusta i filferros, i quan els teníem fets els guardàvem al cobert de la plaça fins que el temps era bo. I aleshores anàvem tots, homes i nois, a buscar la pols vermella per fer la pintura rosa a la cova de la Maraldina, la muntanya coberta de bruguera amb l'arbre mort a l'acabament i amb el vent per entre els matolls. Baixàvem a la cova una corda de nusos lligada a una estaca. L'home que anava al davant duia un fanal. Baixàvem avall del pou humit i negre amb vetes que lluïen si feia sol i que de mica en mica s'apagaven perquè més endins, en la caiguda de la fosca se les anava menjant. I del pou entràvem a la cova, vermella i molla com la boca d'un malalt. Omplíem els sacs de pols i els ben lligàvem i els qui s'havien quedat a dalt els estiraven i els anaven a pilotonant els uns damunt dels altres. Quan tornàvem al poble, barrejàvem la pols amb aigua i fèiem la pintura rosa que l'hivern esborrava. I a la primavera, amb les glicines florides i la nai venida de les abelles, amb les glicines en flor que colgaven les cases, pintàvem i tot d'una la llum era diferent. Pàgina 11 de La mort i la primavera, segona edició de Club Editor, recentment reeditat el 2017, l'octubre del 2017. La primera edició va ser en març de 1986. 86. Mercè Rodoreda, la gran novel·lista catalana. Què t'ha semblat? Meravellós, m'ha semblat meravellós, absolutament. És poètic, eh? És meravellosa la Montserrat. Ai, la Mercè Rodoreda, la Montserrat. Però això, tenim una gran cultura en el nostre país i en aquest programa hem vingut a reivindicar aquesta i la de fora, perquè tots som un, tots som una nació, un únic món i una única via làctea. Via de làctea. Jo crec que ja devem portar la meitat de programes amb la sardana i la meitat ja amb l'Eric Satie, no? No, no. Ja heu guanyat encara la sardana. No. Ja guanya el Satie. Jo crec que sí, perquè... Sí, perquè amb la sardana no l'hem començat tampoc, no l'hem començat. No, no apareix a partir del Joan Jordi, no? Vale, què cantem? Ah, treus la música de fons, que s'està sentint la... Em vaig a ficar la jaqueta, fa fred, ja, ara. Avui he vingut tan poc abrigat. L'has banyada, ja sí. Vaig a buscar les bandes, vale? Bueno, meravellós, no, el Sergi Rubió? Ha sigut meravellós. Meravellós. Ha sigut espectacular. Ah, bueno, una cosa tinc de dir. Avui a quin programa estem, Oriol Dobreuil? 32, Magic Johnson. Exacte, Magic Johnson. I què passa al següent programa que serà dimarts que ve? 33, Larry Bird. Larry Bird, en sèrio que és el 33, Larry Bird? Li encantava la Pau Morilla, Larry Bird, dels Boston Celtics, no? Oh, yes. I en canvi l'altre era Orlando Magic, Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers. I el 33 dels Lakers... Jo els vaig veure, jo el Pau Morilla, jo el Pau Morilla els vam veure als Jocs Olímpics jugant contra Espanya al pavelló olímpic de la de Badalona. Aquí vas veure? A la NBA. Ai, la NBA, a l'equip americà, Estats Units amb Espanya. Contra Espanya als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Primera fila, vas veure el Dream Team? El Dream Team. Que fort, no? Molt fort. Magic Johnson ja tenia sida i ho havia declarat. Escolta'm, el programa següent és el 33. A part de la Revit, què passa als 33? A part de que és la meitat de 88, que és infinit total. 88 ja és dues parelles fent l'infinit, que és ja l'amor. És 3 per 11. Sí, però què és? Què va passar al 33? Àfrica, què passa? El 33 per què és un número significatiu? Home, què va passar als 33 anys d'algú? Què va passar? Quan algú va fer 33 anys, de com hi va passar algú? És una cosa super significativa. Tot, jo, per exemple, jo sempre vaig pensar, fins que no vaig fer 34, vaig pensar que em moriria als 33. També em va passar als 18. Perquè a mi... No, als 27. Allò va ser el Club de los 27, que hi ha una pel·li argentina que va deixar, com podeu trobar a Netflix. El Club de los... Què? Jesucrist, aquest vaig jo. A Jesucrist. Per tant, jo de petit ja sempre, com que vaig notar que era un miracle de la vida, sempre he notat molt Jesucrist Superstar, però he preferit tirar cap a personatges més de ficció. Però per tant, el programa que veig és el 33, vale? I una cosa passa avui, perquè demà ja és mort Jesucrist, ai, el pròxim programa. I aquí hi ha hagut ja una vida, que és la de plaques de carrer. S'ha acabat plaques de carrer. Amb aquest final del Sergi Rubió meravellós, no es pot plaques superar. De carrer no es pot superar. Lord Vivian Amegonon, de cop l'aristocràcia, per sortir de casa, està netejant els carrers. Monsieur se envol com a nòvio. Monsieur dins protegeix des dels estels al costat de mi mare, els meus avis i la gent que jo m'he estimat que està morta, com diu el Sergi Rubió. Joan Jordi segueix composant sardanes i ara en farà una sobre Michael Lady. Em va composar una cançó al cello per jo, ara quan algú me la fini torna a tocar el cello. I Mademoiselle C, i Mademoiselle D, i tota l'altra gent que ha sortit i col·laborat, Natàlia, Alberto, en plaques de carrer, moltes gràcies. Heu fet d'aquesta telenovel·la la gran història de la meva vida, que ara continuarà en privat. So, so you can tell heaven or hell, blue sky from pain, can you tell the green field from the cold steel rail, and the smile from a veil, do you think you can tell? They got to betray your heroes for gold, for gold. All ashes for trees, all out for the cool breeze. Didn't you exchange? De qui era això? Dels Pink Floyd, m'està quedant fatal. M'encanta. La de Ulises, su propia cruz. És ex de Ulises i actual de Nacho, sí. La picante comida mexicana que sabe como ella. Ah, sí? ¿Quién es quién? Ah, sí, la novia de mi vecino, el Ignacio S. Ay, la pobre está muy triste desde que ella, que quería trabajar en la pelu de Kika, no pudo porque Pedrito, que en realidad es el que mueve el cotarro, la encontró demasiado joven y oxigenada. Y es que Pedro descubrió que no era clienta del bar, la pelu a la que él le van las morenas, como a todos. Pero ella no lo hizo con mala intención porque después de empacharse de jamón, está en una temporada entre rejas y entre rojas, para más inri ahora que todo el mundo es de Pamplona, el PP. Cuando vio que su amiga la Gil, a la que conoció en la Academia de Francés Belle Époque, se tiñó de rubio y se fue a la Antártida con un tal Fuentes, ella se fue a la pelu de Kika, se decoloró y para la pelu, pero Pedro no la quiso, tampoco pudo pasear por las nubes por querer ir demasiado obligada. Y la pobre, después de pasar una temporada bruja y querer meterse a monja y ser Santa María per amore, solo per amore, con pasión para Bernabé, decidió quitarse la cruz y cultivarse. Así es que ahora está alegre mano un tropo de Fernando Colomo y sigue leyendo La Celestina con la ayuda de Terle Pávez, una profe muy casamentera que la quiere liar con Diego Boto S, el del Cronen y Martin H. Aunque en su clase haya unas malas pintas como un tal Ramonet Mollà, que también comía jamón, y un tal Fuentes, sí, el mismo que se fue a la Antártida con la Ariadna, la Gil. Pero suerte que en su clase está su amiga Maribel, la Verdú, que también hacía francés en la Academia Belle Époque, junto con Miriam Díaz Aroca, la de Cajón Desastre. Y hay en la clase unos catalanes veteranos, no se sabe de qué lucha por la libertad y el ser libre, llamados Ana Lizarán y Luis Omar. Buena suerte, Penélope. Y a ver si terminas La Celestina. Tampoco cuesta tanto, aunque sea un poco tarde. Y puedes empezar a ser bohemia con Valenclan. Woody el Grande 3. Woody Allen ho sap. Res de consultes terapèutiques amb psicòlegs, psicoanalistes, psiquiatres i tot el sí que tu vulguis. Res de divans psiquiàtrics, sofàs de disseny postmodern, ni bancs del passeig Manresa on qui t'atén és l'amic que tens més a mà perquè no et pots permetre pagar un facultat ni un pseudoderivat. Els problemes, com tota la vida, sempre s'han resolt al llit, al lecho conyugal, com diuen. Abans, lloc de lluita criminal i sexual, no hi ha lloc més ideal. És la vida, és el frenesí, és la il·lusió i també la ficció budialanesca, però no hi ha res més de cert. Al llit, on la teràpia personal es cura a base de conversa amb la vella o la parella, o fent el que tu ja saps amb la parella o al costat de la vella, si et trobes sol i el que tens més a prop és fer gespa amb la ternextremitat més a mà. Endevina-ho. Hem començat parlant de palles i hem acabat citant les palles meves de cou amb la meva carpeta meravellosa. És Woody, estàs parlant de Woody, de Woody Allen. De que el Woody Allen, fixa't en aquesta foto. És un director que no hem comentat gens, a la migdiada. Gens. No, però el Sergi Rubió l'altre dia va comentar, no? Sí, el Sergi Rubió, la recomanació nostra també l'hem passat. El va esmentar, però no. El va esmentar, no, va parlar d'interiores, va parlar d'interiores, va parlar d'interiores, La Rosa Púrpura del Cairo, Alice, September, va parlar de qual, moltes, Manhattan, totes aquestes va citar, és que el Rubió, un erudit. Però fixa't que jo aquí el que tinc és que el Woody Allen cuida molt els seus decorats, i aquí és una foto magistral on es veuen tres capçals de llit, jo per això parlo dels llits, mira aquests tres capçals de llit. El primer és Danny Hall, el segon és de L'última noche de Boris Krushenko, i l'últim és de Manhattan Murder Mystery, Misteri Associat de Manhattan, són magistrals. I tu llavors, ara hauries de llegir, com vas llegir la setmana passada, abans de fer l'última cançó, has de llegir, que està molt bé, perquè així fem un homenatge, lo de la Maura, que ho vas llegir la setmana passada molt bé. Llegeix lo de la Maura. Ah, ho torno a llegir. Sí, perquè no va quedar gravat. No va quedar gravat, lo de la Maura. La Maura, para nosotros de lo mejor del mejor montón. De los montones y montones de Manila y manteles del montón. Del montón. Pues aquí está, la Carmenchu, un poco cambiada, anticuada y envejecida. Ella dice que es lo más chic en París, donde estuvo en un circo a dos con su perrita. ¿Verdad que parece un calco de Kidman? La verdad, desde que ha cambiado de asesor de imagen, antes era Pedro, el del bar, pero no os confundáis, así que es como se llama la peluquería, donde va lo más in de la capital. Que no levanta vuelo, aunque sus sombras en la pantalla, en la batalla, han dejado humo y huella. Y es que es verdad, y hay amores que matan. Pero no lo digáis, que poca gente se acuerda de lo transexual. Yo sí, como compartimos cirujanos, sí. El Eusebio, sí, mujer, sí, el Poncela, el mismo. Pues siempre me recuerda que su mejor obra la ha hecho con Carmen. Con el permiso de Viviana, claro. El mascle alfa. El mascle alfa no entén l'ordre alfabètic. El mascle alfa és des de la A de Bacus fins a la Z de Zeus. El mascle alfa domina l'Helios, el mascle alfa domina el foc, el mascle alfa no entén l'aigua, el mascle alfa domina la terra. El mascle alfa treballa de nit, el mascle alfa treballa de dia. El mascle alfa domina el temps, el mascle alfa supera totes les proves. L'èxit només és un cartell a la sortida dels cinemes. El mascle alfa tanca els ulls i olora el perill. El mascle alfa dorm i domina els somnis de la humanitat. El mascle alfa surt victoriós de totes les batalles amb l'oracle. El mascle alfa no té por. Morfeu té por del mascle alfa. El mascle alfa és aquí. El mascle alfa sap quin és el seu domini. El mascle alfa sap on no s'ha de ficar. El mascle alfa és el mascle alfa del seu territori, territori de terror, territori d'ultramort, territori de terratrèmol, no t'acostis amb el cap alt, territori prohibit, territori del mascle alfa. El mascle alfa s'alimenta quan vol, el mascle alfa pren el que vol quan vol, el mascle alfa no caça, el mascle alfa obre les seves portes, el mascle alfa sap qui és el rei. El mascle alfa té respecte pel seu predecessor. El mascle alfa mira amb orgull el regne que li serà entregat. El mascle alfa està a la disposició. El mascle alfa fa, no obeeix. El mascle alfa decideix. El mascle alfa escull, no escollir. El mascle alfa accepta el seu destí. El mascle alfa ja és aquí. El mascle alfa no s'amaga. El mascle alfa sempre ensenya els ulls. El mascle alfa no tem cap soroll. El mascle alfa inunda amb la mirada. El mascle alfa harmonitza el seu voltant amb el seu moviment. El mascle alfa harmonitza els sorolls amb el seu batec. El mascle alfa harmonitza el temps amb la seva cabellera. El mascle alfa harmonitza. Sortiran al seu encontre domadors de lleons. Sortiran a la caça i captura matassans i homes mitjans. Només la serp pot encantar el mascle alfa. Només la serp sabrà d'un mascle alfa als camps d'alfalfa. L'alquímia del verí que du la serp és el beuratge inoculat, estèril en altri, el beuratge que mantindrà salvatge el mascle alfa fins al dia del relleu de l'ordre alfabètic. El mascle alfa, la família alfa, el domini dels camps d'alfalfa. El mascle alfa no mor. El mascle alfa sóc jo. El mascle alfa ets tu. Astramoni, el mascle alfa, el nòmada sedat. Vida sedentària, nòmada engabiat. Compta una a una les roses del rosari sagrat. Engoleix una a una les engrunes del medicament esgotat. Carn de que no fuma el marró, beu el marró i el carbó fins que torni el panotge daurat. Recuerda, la fraternitat és una debilitat. El mascle alfa de les pastilles en fart. Backgammon, roda el món i torna al at home. El mascle alfa és l'últim en adormir-se i el primer en despertar-se, recorda-ho, el primer. El mascle alfa sempre fa el que ha de fer. El mascle alfa veu el que no han de fer els altres quan fa el que els altres esperen que no faci. El mascle alfa fa el que ha de fer i no fa mal a ningú. El mascle no toca a ningú. Només entrega la seva mà qui la mereix. Només abraça els portadors de la seva sang. Només toca la seva família, que és d'ella i de ningú més. El mascle alfa no és de ningú, ni ningú és del mascle alfa. El mascle alfa està sol. Sol! El mascle alfa neix en la solitud. El mascle alfa neix, no es fa. El mascle alfa està en perill quan pren consciència de qui és. El mascle alfa deixa d'estar en perill en el moment en què pren consciència de qui és. El mascle alfa mai estarà en perill. El mascle alfa mai morirà. Abans, el mascle alfa ha de matar. El mascle alfa matarà tothom qui es posi enmig. Enmig del mascle alfa i la família. Vessarà sang de la seva sang. I sang de la seva sang. El mascle alfa només escolta la seva família. El mascle alfa només mira els ulls quan és per apuntar. El mascle alfa diu no! El mascle alfa interpreta tot el que està al seu voltant. El mascle alfa fa i desfà, afegeixo jo. El mascle alfa sap que les sirenes sonen per ell i segueix fent el que ha de fer. El mascle alfa sap on comença i acaba la realitat. El mascle alfa no espera, el mascle alfa no truca. El mascle alfa i el temps posa tot al seu lloc. El mascle alfa no tem, el mascle alfa és el secret. El mascle alfa és el guàrdia. El mascle alfa només fecundarà la seva família quan sigui el mascle alfa. Jordi Freginals no llegi. I Jesús Lizano, i tot el que tingui que venir al programa 33 serà benvingut, perquè estem arribant a altes cotes d'idiosincràsia i exactitud matemàtica dels temps que corren, paral·lels. Jordi Freginals el volem entrevistar, en viu, no? En diferit, tu creus que es deixarà entrevistar en viu o en diferit en Jordi Freginals, que té aquests tres llibres meravellosos que reivindiquem des del migdiada? Es deixarà entrevistar en viu? Sí. Tu creus que sí? Sí. Sí. Vale, perfecte. En el 33 no ho farem pel 34, el 33 ja farem un especial que ja veureu i ens vindrà algú al cap, però el 33 farem un especial, però a partir del 34, el 35 hem de, jo crec que, jo necessito, sisplau, els que estigueu escoltant això, 1, aquest programa heu vist que hem dedicat molt el cine espanyol al Almodóvar, demano pels que escolteu el programa, que només serà la campaneta, ja ho sé que només és ella l'únic que ens escolta, però molt en diferit, sisplau, d'aquí a la setmana que ve, dimarts si hi ha temps, si algú escolta, citeu només la pel·lícula vostra preferida de l'Almodóvar, de ningú més, vull que digueu. I a partir del que em digueu, jo buscaré diàlegs o faré algun tipus de composició visual o alguna cosa. Però vull que em digueu a través del xat, que el Dubra m'ho farà arribar, perquè jo no estic al xat, quina és la vostra pel·lícula preferida del Pedro Almodóvar, vale? I això ho dieu pel xat, és els deures que us poso per la setmana que ve. Ja heu vist que aquí n'hem recomanat diverses. Alguna altra cançó, no? Sí? Home, clar. Jo ja m'he acabat tot, ja m'acabarem tancant. O bueno, o fiquem el d'allò que està superbé. Però en fet, el nostre superhit, que és Elisa està debajo de un almendro. Clar. Espera, posem una mica de música. Va, música, ara fiquem música. Alguna catalana, què faràs? Hòstia, és que no ho sé. Fes alguna catalana, jo alguna així, alguna maca. Alguna maca. Alguna així com catalana. podria dir perquè et fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si escolta. No escoltes? Escolta. Escolta. Que sovint sé si canto a prop teu si canto. Que no cantes tu. Ah, sí, ah, va, em pensava que no. Ah, no, no, sí, sí, sí. Ah, perfecte. Sí, aquesta te la saps tu. Vale, home, me la sé tota, va, tornem. Ara, intentaré fer-ho molt suau, aquest. Va, comencem. Un, dos, tres. Com tu podria dir perquè et fos senzill i et fos veritat que sovint en sé tan a prop teu si escoltes. Que sovint en sé tan a prop teu si canto. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber-la, t'estimo. I en sóc gelós, i el poc que val m'ho nego si em negues la tendresa, t'estimo. I en sé quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo anirem practicant. Clar, perquè és que és una cançó que s'ha fet molt precisa. El Lluís Llach no sé com s'ho fa, perquè fixa't que ell no sé com s'ho fa. Ell s'entrega molt, és que, però clar, la va composar i pensar... Home, li surt de dintre, ell. Això és veritat. Sí, perquè a més, és que és increïble el registre que té, perquè té un registre curiós. Però quan fa aquella, per exemple, la del Sai Satanàs, la del... com es diu el dolor aquell? La que fa del Serrallonga, que fa aquella veu de... torna, saps? Vull dir, que fa com uns canvis de veu curiosos. Vull dir, no arriba al nivell del Freddie Mercury, que té totes aquelles... Oi que Freddie Mercury es veu que tenia aquesta cosa que no passa a gaires humans, que tenia diverses octaves, no? Pot ser, no ho sé. No et sona, sí. Això? Tenia com més octaves de l'olor, tenia més... Deien que per la forma de les dents i la té una cavitat... Una boca més gran. Una mica cavernícola. Home, aquelles dents que tenia. Posem algo de Queen, no? Queen. Ah, la d'I Want to Break Free. I Want to Break Free, que ara volem del confinament que s'acabi. I Want to Break Free, que és aquell videoclip gloriós de... I Want to Break Free. I acabem així? Sí, sí. Perfecte. Genial, avui que acabem molt d'hora perquè podem fer els aplaudiments bé. Jo torno a donar moltes gràcies a la vida a través de la cançó de Mercedes Sosa i Violeta Parra, a través de la meva mare, que sé que em cuida, que m'ho va dir la nòvia de la Georgina, que també es diu Georgina, que va somiar que la meva mare em protegia, i jo vaig dir, no cal que m'ho juris, perquè jo fa dies des que tinc la casa decorada que em noto que em cuida, em refereixo, gràcies mama, gràcies avis, gràcies a tots els morts vivents, tots els que estem amb nosaltres, com diu el Rubió, gràcies Cyril per aguantar-me, gràcies Pau per aguantar-me, gràcies a tots els oients, us estimem. Ens alliberarem aviat. Aprofiteu el confinament per ser feliç. But life still goes on.